Aflofarmacja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 17 sierpnia, minęła 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Sejm debatuje nad projektem uchwały w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce. Szef NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że to Ukraina zdecyduje, kiedy i na jakich warunkach zasiąść do rozmów na temat zakończenia wojny. Lekarze apelują, by nie lekceważyć ostrzeżeń dotyczących upałów. Wysokie temperatury mogą odbić się na zdrowiu osób w każdym wieku. W Sejmie trwa debata nad projektem uchwały w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce. Dokument autorstwa posłów PiS-u zyskał już pozytywną opinię Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że to sprzeciw wobec słów zagranicznych polityków próbujących wpływać na zmianę władzy w Polsce. Z kolei zdaniem opozycji projekt to kampanijna zagrywka rządzących. Wydarzeniem, które bezpośrednio wpłynęło na przygotowanie uchwały, były słowa szefa Europejskiej Partii Ludowej, Manfreda Webera, który mówił o zwalczaniu Prawa i Sprawiedliwości. W ocenie Sławomira Nitrasa z Koalicji Obywatelskiej Sejm nie powinien zajmować się wypowiedzią zagranicznego polityka. Jeśli wy, pisowcy, oburzacie się na to, że jakiś polityk w jakiejś gazecie, w jakimś wywiadzie coś takiego powiedział, to zastanówcie się, co pomyślą Niemcy, co pomyślą Francuzi, co pomyślą Hiszpanie, kiedy przeczytają taką uchwałę. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel podkreślał, że opinie zagranicznych polityków to jedno, ale słowa o zwalczaniu to przekroczenie granicy. Jak dodał, w innych europejskich krajach siły polityczne w tej sprawie były bardziej zjednoczone. Gdy Ursula von der Leyen próbowała mówić Włochom, jak mają głosować, wszystkie siły powiedziały o tym, kto rządzi we Włoszech, decydują Włosi. A w Sejmie pozostajemy w temacie wyborów. Za chwilę posłowie zagłosują nad wnioskiem rządu o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum. Karol Surówka, Polskie Radio. Do Ukrainy należy decyzja o tym, kiedy i na jakich warunkach rozpocząć negocjacje w sprawie zakończenia wojny, podkreślił sekretarz generalny NATO podczas wizyty w norweskiej miejscowości Arendal. Komentarz Jensa Stoltenberga pojawił się po kontrowersyjnej wypowiedzi jego doradcy, szefa kancelarii Stiana Jensena. Zasugerował on, że Ukraina mogłaby zostać krajem członkowskim NATO w zamian za oddanie Rosji części swojego terytorium. Później wycofał się z tych słów, przyznając, że jego wypowiedź była błędem. O szczegółach Beata Pumecka. Tylko Ukraińcy zdecydują o tym, kiedy będą odpowiednie warunki do negocjacji i tylko do nich będzie należała decyzja o możliwym do zaakceptowania rozwiązaniu, powiedział sekretarz generalny Sojuszu. Podkreślił, że stanowisko całego NATO co do integralności terytorialnej Ukrainy pozostaje niezmienne. Zapewnił też, że Sojusz będzie wspierać Ukrainę aż do wygrania przez nią wojny, którą rozpętała Rosja. Szef NATO, komentując ukraińską kontrofensywę, powiedział, że jest postęp, ale też wiele znaków zapytania. Jens Stoltenberg był również pytany o rosyjskie siły nuklearne i rozmieszczenie broni jądrowej na Białorusi. Odpowiedział, że Sojusz nie wykrył ostatnio żadnych zmian i dlatego nie rozważa teraz zmian w sposobie rozmieszczenia swoich sił. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami, które miejscami mogą dojść do 34 stopni. Ostrzeżenie dotyczy województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i podkarpackiego. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego podkreślił, że tak wysokie temperatury powietrza są niebezpieczne dla zdrowia nie tylko osób starszych i z chorobami przewlekłymi, ale wszystkich, którzy nie chronią się przed upałem. Dodał, że mogą prowadzić również do śmierci. Prowadzą do śmierci w każdym kraju europejskim. Ocenia się, że w Europie w zeszłym roku zmarło z powodu upałów, współistnienia upałów z tymi wszystkimi chorobami, około 60 tysięcy osób. Czasem niepotrzebna jest w ogóle choroba. Wystarczy szok termiczny, wystarczy udar cieplny, czyli udar słoneczny. To dotyczyć może każdej osoby. Dziś w całym kraju spodziewane są też burze. Najsilniejsze wystąpią na południowym zachodzie i na wschodzie. To będzie siatkarskie święto w Krakowie. Na jubileuszową 20. edycję memoriału Huberta Jerzego Wagnera do krakowskiej Tauron Areny przyjedzie około 45 tysięcy kibiców siatkówki. W ciągu 3 dni zmagań Polacy zagrają ze Słowenią, Włochami i Francją. Będzie to nie tylko święto, a także generalny sprawdzian przed Mistrzostwami Europy i kwalifikacjami do Igrzysk w Paryżu, powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Naszym celem są Igrzyska Olimpijskie i chcemy na tych igrzyskach wywalczyć medal. To musimy grać i sparować i spotykać się towarzysko właśnie z tymi najmocniejszymi, tak aby poznawać ich słabości, ale przede wszystkim przyzwyczajać się do grania o najwyższą stawkę. To, że akurat są takie drużyny, to tylko cieszy i to tylko pokazuje właśnie o sile tej naszej reprezentacji, ale również o potencjale tego turnieju. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera rozpocznie się jutro i potrwa do niedzieli. Trzydniowe zawody uznawane są za największy towarzyski turniej siatkarski na świecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą wciąż bardzo ciepło, ale będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz, możliwe burze i to z gradem, te najsilniejsze na wschodzie i na południowym wschodzie. Tej nocy od 14 stopni na Pogórzu do 20-21 w centrum i na wschodzie. Upalna, gorąca noc przed nami, a jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale też może przelotnie padać deszcz. Pogoda dynamiczna, więc możliwe także burze z gradem, najmocniej popada na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro też upalnie, ale nie wszędzie. Na Podhalu 23, nad morzem 25 stopni, na zachodzie 27, na południu i wschodzie 30, a najgoręcej w centrum do 32 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 16, a przed 16 mówiłem o tym, że Rada Unii Europejskiej mimo niechęci społecznej dalej pracuje nad przejściem na elektromobilność. I państwo w tej sprawie, państwa spostrzeżenia i wnioski, 2 dwójki i 7 trójek. Za 65% emisji gazów cieplarnianych do atmosfery odpowiadają 3 państwa. Stany Zjednoczone, Indie i Rosja. Natomiast my, Europejczycy, mamy się przesiadać na samochody elektryczne. Na temat aut elektrycznych, ale nie tylko, bo w końcu mają zostać opracowane zasady bezpiecznego ładowania aut elektrycznych, które coraz częściej oddolnie otrzymują zakaz wjazdu. O tym jeszcze będziemy mówić przed godziną 17, a już za chwilę między innymi o opłatach i to absurdalnych opłatach dodatkowych, jakie to opłaty czekają na turystów, na przykład we Włoszech. No choćby takie 2 euro za przekrojenie kanapki. A to dopiero początek. Więcej za chwilę. We'll be right back. Simple Minds w audycji popołudniowej. 11 minut po godzinie 16. No to co z tymi opłatami? Jeszcze jedno znalazłem. 1,5 euro za dodatkową łyżeczkę do deseru. O tych 2 euro za przekrojenie kanapki na pół już mówiłem wcześniej. Polscy turyści przekonali się, że paragony grozy to ogólnoświatowy trend. No przynajmniej w czasie wakacji dla turystów. O tym, kto za granicą płaci najwięcej za usługi w restauracjach i czy Polacy wciąż pielęgnują kulturę dawania napiwków, opowie Józef Niewiarowski. No to przenieśmy się na Półwysep Apeniński. Italia, królestwo makaronu i pizzy. Kto trafi do tamtejszych restauracji, na pewno nie wyjdzie z nich głodny. Jednak sam pobyt może czasem odbić się czkawką. Unikaj tego miejsca. Jest okropne. Niepotrzebnie ciskają rzeczy i zmuszają klientów do płacenia za przypadkowe usługi, które zwykle są bezpłatne w każdej restauracji. Właściciele powinni się wstydzić. Straszne. Cięcie na pół kanapki kosztowało nas 2 euro. To okropne. To recenzje jednej z tamtejszych knajpek. Okazuje się, że w turystycznych miejscach możemy czasem naciąć się na dodatkowe koszty. Choć we Włoszech płacenie za typowo bezpłatne usługi to uregulowana prawnie norma. So in Italy restaurant we have one thing which is called coperto. We włoskich restauracjach mamy coś takiego jak coperto. Zwykle coperto zawiera wszystko, co potrzebujesz do zjedzenia. Stolik, sztućce, szklankę oraz zwykle chleb. Coperto kosztuje od 1 do 2 euro, a czasem i 5. Jest naliczane każdemu gościowi za cały serwis. Giacomo Buciantini, mieszkaniec Włoch, mówi, że nie spotkał się z innymi dopłatami, takimi jak od łyżeczki czy przekrojonej kanapki i sądzi, że być może naliczenie czegoś takiego nie jest w ogóle legalne. W Polsce na pewno nie jest. Nie jest to legalne. Jest to co więcej praktyka, która narusza interesy konsumentów. Michał Plewiński z kancelarii Prosto o Prawie. Po pierwsze, mamy taką ustawę o cenach towarów i usług. I zgodnie z artykułem 4 tej ustawy, w miejscu świadczenia usług powinno się uwidaczniać cenę tą jednostkową towaru bądź usługi w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości oraz umożliwiający porównywanie cel. Andrzej Sadowski, dyrektor Centrum imienia Adama Smitha, twierdzi, że to na pewno kwestia tego, że restauracje o podobnych standardach mieszczą się w turystycznych centrach. Turystę traktuje się jako gościa jednorazowego, bo w tych samych państwach, kilka ulic dalej od głównych centrów turystycznych, są restauracje prowadzone dla sąsiadów, gdzie tego typu zwyczaje nie są oczywiste jak wobec turysty. Jednak same serwisy takie jak Coperto naliczane są z tego powodu, że w państwach zachodu rzadko kiedy w ogóle płaci się obsłudze napiwki. Polacy podróżując po całym świecie przekonali się, że nie jest to powszechny zwyczaj. Nie ma co do zasady na całym świecie zwyczaju dokładania jeszcze napiwków oprócz kwoty widniejącej na rachunku. Choć w samej Polsce przywykliśmy do tego na tyle, że w ofertach pracy restauratorzy potrafią wpisać napiwek do wynagrodzenia. Zdarzało się to, że taki zapis widniał w ofercie pracy, że oprócz wynagrodzenia są też napiwki. Aleksandra Wysołowska z jednego z serwisów z ofertami pracy. Na szczęście ten zapis jest spotykany już coraz rzadziej, a w zasadzie bardzo, bardzo sporadycznie. Jeżeli już są napiwki, to z taką informacją, że dla osoby zatrudnionej nie do podziału z całym zespołem, czy kelnerskim, czy barmańskim. Natomiast wynika to, myślę, z coraz większej świadomości pracodawców, że takich rzeczy nie powinno się zawierać w ofercie pracy, bo napiwki to nie jest coś, co oferuje nam pracodawca, tylko to jest jakiś taki gest od gości. Dodatkowo napiwki nie są już dziś tak oczywiste, mówi warszawska barmanka. Niestety większość pracodawców wychodzi z założenia, że w ramach naszego wynagrodzenia są wliczane tipy. Przez to są zaniżane stawki godzinowe. Prowadzenie serwisów w gastronomii byłoby całkiem fajną opcją z racji tego, że napiwki, tipy są coraz rzadsze, gdyż ludzie dużo rzadziej używają fizycznej formy płatności. A może by tak z racji tego i w Polsce wprowadzić tak zwane coperto? Polacy w końcu z płacenia napiwków przerzucili się na bardziej zachodni styl bycia. Ciekaw jestem, co państwo na to, jeśli chodzi o napiwki, o tipy, wliczyć to do paragonu i mieć z tym święty spokój, choć jeśli chodzi o wysokość, no właśnie, może być różnie i kelnerzy czy obsługa serwisowa może być niezadowolona, co innego właściciele restauracji i turyści. Ciekaw jestem państwa zdanie. 2 euro za przekrojenie kanapki na pół. Jak naciąga się w końcu nas turystów w czasie wakacji wymarzonego urlopu. Dziś o absurdalnych opłatach usług na paragonach, na przykład gastronomicznych. Dwie dwójki i siedem trójek. Ciekaw jestem, czy ta dyskusja pójdzie w dobrą stronę. Tylko po ślubie wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Dziewiętnaście minut po godzinie 16. Teraz uwaga, kibice tenisa Iga Świątek, Hubert Kurkacz grają dziś w Cincinnati. Najlepsza zawodniczka świata z Chinką Zheng, nasz najlepszy tenisista z dobrze znanym kibicą dyscypliny Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Krzysztof Łoniewski, co na początek? Najpierw o Idze Świątek. Powtarzamy znany apel. Niech nigdy nie znudzą nam się jej sukcesy. Wczoraj do zera i jednego ograła z reguły bardzo niebezpieczną rywalkę, jaką jest Amerykanka Danielle Collins. Kulisy nadspodziewanie łatwej wygranej najlepszej zawodniczki świata odsłania mistrz Polski w tenisie i ekspert dyscypliny Lech Sidor. Wszyscy mówili po meczu z Collins, że to bajeczna forma. Ja patrzę inaczej na to. Ja patrzę przez pryzmat zachowania Collins. Moim zdaniem komisja dyscyplinarna to powinna Collins w ogóle ukarać za takie podejście, za tankowanie meczu, to bo ona biegała w prawo, a gra była w lewo. To nie jest tak, że to jest dziewczyna, która nie może, bo pokazał ostatni ich mecz, że jak chce i potrafi, jest zaangażowana i fizycznie daje siebie wszystko, to Iga nie ma łatwo. No a tutaj strzały po płotach, po trybunach, no to tragedia. Trudniejszą przeprawę miał Hubert Hurkacz. Grał trzy sety z obrońcą tytułu w Cincinnati i Chorwatem Borną Czoriciem. A pierwszy set nie potoczył się po mojej myśli, miałem przewagę przełamania, ale ostatecznie to Borna wygrał tego seta, także cieszę się, że udało mi się dobrze zresetować. W kolejnych setach grać na wysokim poziomie, także cieszę się z tego zwycięstwa i że będę miał szansę grać w kolejnej rundzie. Dziś zagra z dobrze znanym kibicą tenisa, ale i jemu samemu Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Razem dorastali. Tsitsipas jest zawodnikiem bardziej widowiskowy. Hubert jest taki bardziej stonowany, aczkolwiek potrafi grać widowiskowo, jak potrzebuje, albo jak ma taką chęć. To będzie bardzo bliski mecz, bo obaj świetnie serwują, obaj grają dość dynamiczny tenis i zadecydują detale. Dla odmiany nie spodziewajmy się równego meczu Świątek z Chinką Zheng. Rywalka dużo niżej notowana. Do tego Iga jest w naprawdę bardzo dobrej dyspozycji fizycznej, za co, jak sama mówi, odpowiada trener Maciej Ryszczuk. He's a physio and conditioning coach in one, so he like knows everything about my body and know what kind of practice to do. You know, it's been tough this season. Jest moim fizjoterapeutą i trenerem przygotowania motorycznego. Wie wszystko o moim ciele. Jest mistrzem planowania moich treningów. Ten sezon jest wyjątkowo trudny do trenowania. Mamy bardzo mało czasu, więc tym bardziej ważna jest jego rola, żebym pozostawała w dobrej dyspozycji, mówiąc kolokwialnie, żebym była świeża w meczach o stawkę. To, co zrobiliśmy przed sezonem i w tych krótkich odstępach czasu między turniejami przynosi efekt, bo jestem jedną z najlepszych zawodniczek, myśląc o przygotowaniu fizycznym w całym turze. Stwierdziła Iga Świątek. Całkiem niedawno media na całym świecie obiegły zdjęcia, gdy trenowała z zaklejonymi ustami. To na pewno także pomysł wspomnianego Macieja Ryszczuka. Co miały dać takie zajęcia? Dwutorowo można na to spojrzeć. Oczywiście mniejszy pobór tlenu, bo uruchamiamy jej przegrody nosowe, które one nie są aktywne za bardzo w trakcie wielkiego wysiłku. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale jest pewien aspekt psychologiczny. Podobno jest tak, że jak jesteś w stanie wyłączyć między piłkami po dużej bieganinie, jesteś w stanie wyłączyć oddychanie właśnie płucami poprzez usta i skoncentrować się, żeby tylko oddychać przez nos, to podobno bardzo szybko się uspokaja wszystko w człowieku. Szybciej gotowy do kolejnego wielkiego wysiłku. Możemy przetestować, mając tylko nos, swój organizm, gdzie względem pełnego oddechu jest twoja granica, gdzie jest twoja bariera wydolnościowa, gdzie zaczyna się już ten dług tlenowy, gdzie się pojawia mroczki. I nie mówimy o braciach, tylko mówimy o tych ciemnych plamach, których można rzeczywiście zobaczyć. O mroczkach ze zmęczenia, mówił Lech Sidor. I proszę się szykować na 19, wtedy zaczynają się mecze Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Tak, oczywiście mocno będziemy trzymać kciuki, także te spotkania dla państwa relacjonować. Ach, to! Po to ten plasterek, żeby nie było mroczków. To ładne. 23 minuty po 16. Running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today and take my heart. Please take my heart. Take my hand. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a task nor a trick of the mind. Only love. Be to and fro like this all our lives. You're the only way to me. The path is clear. What do I have to say to you? For God's sake, dear. For God's sake, dear. God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test nor a trick. This was all I wanted, all I want. It's all I want. It's all I want. It's all I want. It's all I want.

Szef MSZ-u Zbigniew Rau wręczył dwie nominacje ambasadorskie. Jakub Kumoch obejmie stanowisko ambasadora RP w Chinach. Marek Szczepanowski zostanie ambasadorem RP na Cyprze. Jakub Kumoch był ambasadorem RP w Szwajcarii i Liechtensteinie oraz w Turcji. Pełnił też funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta i szefa Biura Polityki Międzynarodowej. Z kolei Marek Szczepanowski był dyrektorem protokołu dyplomatycznego MSZ-u. Kilkudziesięciu wybitnych artystów, takich jak Iwo Pogorelli, czy Bruce Liu, czy Dang Tyson, wystąpi w czasie rozpoczynającego się już jutro w Warszawie 19. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa. Koncerty będą zorganizowane głównie w sali koncertowej Filharmonii Narodowej oraz w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Wiele wydarzeń będzie nadawanych na żywo w programie drugim Polskiego Radia. To był skrót serwisu Trójki. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. O ponad 27% wzrosła w ubiegłym roku liczba obcokrajowców wykonujących w Polsce pracę. Było ich ponad 1 400 000. Jak podał GUS, obcokrajowcy pochodzili z ponad 150 państw. Najliczniejszą grupą byli obywatele Ukrainy, a na drugim miejscu obywatele Białorusi. W pierwszej połowie bieżącego roku odnotowaliśmy dodatnie saldo w wymianie towarowej. Eksport wzrósł o 6,1%, a import spadł o 3,2%. Dodatnie saldo wyniosło ponad 30 miliardów złotych, mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dobre wyniki handlu to mieszanka kilku czynników. Z jednej strony wciąż utrzymujemy konkurencyjną pozycję na tle państw strefy euro. Dodatkowo dynamicznie rozwija się handel z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Ukrainą. W ciągu roku wartość towarów wyeksportowanych na Ukrainę wzrosła o ponad 40%. Kraj ten awansował na 8. pozycję odbiorców naszych towarów. Nadal największym partnerem handlowym Polski są Niemcy. Komisja Europejska wyjaśnia, czy Indonezja obchodzi unijne cła na biodiesel eksportowany z tego kraju, transportując go do Unii przez Chiny i Wielką Brytanię. Unia Europejska jest dla Indonezji trzecim co do wielkości miejscem docelowym dla produktów z oleju palmowego i ważnym rynkiem dla jej biodiesla wytwarzanego z tego oleju. W długi weekend sierpniowy z połączeń PKP Intercity skorzystało ponad 1 200 000 pasażerów, czyli o 300 000 więcej niż rok wcześniej. To najwyższy wynik w historii przewoźnika. Dolar kosztuje dziś 4,10 zł, euro 4,47, frank szwajcarski 4,67, a kurs funta brytyjskiego to 5,23 zł. I tradycyjnie jeszcze notowania pana synoptyka. Przed nami ciepła, gorąca noc od 14 stopni na Pogórzu do nawet 20-21 stopni w centrum i na wschodzie. To nocą, a jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Jako że pogoda dynamiczna, to też prócz upałów będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze z gradem, a najwięcej opadów na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywisty. Jutro od 23 stopni na Podhalu, na zachodzie 27, no ale już na południu i wschodzie 30, a w centrum do 32 stopni Celsjusza. Niedaleko odchodzimy od ekonomii, bo mówiliśmy o tym, jak niektórzy próbują nas, turystów, naciągnąć podczas wakacji. Mówiliśmy o kuriozalnej opłacie 2 euro za przekrojenie kanapki na pół. Dziś o tych absurdalnych opłatach usług na paragonach, głównie w restauracjach. Jak sobie radzić w takiej sytuacji? Dwie dwójki i 7 trójek państwa, sprawdzone podpowiedzi. Polecam wszystkim turystom, którzy narzekają właśnie na ceny Bałkany. Polecam gościnność tych ludzi. Odejść od głównych szlaków, iść do knajpy dla miejscowych. Robię to od lat, nigdy nie zostałem naciągnięty. Zawsze było smacznie, a niejednokrotnie zaprzyjaźnialiśmy się z właścicielem. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo, nie tylko jak państwo słyszą, telefonicznie, 2 2 7 3, także smsowo 71335 w sprawie tychże wakacyjnych paragonów grozy. Na polik brąz, och będę top, zakręcę włos, stawiam pewny krok w twoją stronę, bo czuję, że to z tobą chcę dać się nieść. Romantyczny deal oferuję i namaluję ci dziś ładny obrazek, Kalifornia Bill. dla palmy i basen. Jeśli chcesz, skoczymy tam razem. Tylko szybko, chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, skoczymy tam razem. Tylko szybko, chyba tracę już fazę. Na bok rzuć stres, Malibu lej, to łatwy test. Obiecuję, że zdamy go na pięć. Słoneczny miks najlepszych chwil na parę dni. Kalifornia Dream, siądź wygodnie i... Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, skoczymy tam razem. Tylko szybko, chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, skoczymy tam razem. Tylko szybko, chyba tracę już fazę. Jeśli chcesz, skoczymy tam razem. Tylko szybko, chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, skoczymy tam razem. Tylko szybko, chyba tracę już fazę. Bo dni jak ten zdarzają się tak rzadko, że to śmiertelny grzech, by marnować je. 21 minut pozostało do godziny 17. Teraz szybka zagadka. Jest ich 3000 i to w całym kraju, a tylko przy głównych trasach ma być ich przynajmniej 5 razy więcej. I to już za 2 lata. O czym mowa? Ano o stacjach ładowania samochodów elektrycznych, których w Polsce i w wielu innych krajach Europy wciąż jest jak na lekarstwo. Mimo to Unia Europejska nie ustaje w presji i prze do przejścia na elektromobilność. Właśnie wyszło rozporządzenie, które ma przyspieszyć rozbudowę sieci ładowania elektrycznych. Więcej o tym Kuba Witkowski. Są na parkingach, przed urzędami, galeriami, a ostatnio nawet przed popularnymi marketami. Ładowarki do elektryków to dziś nie tylko ukłon, ale i takie must have, jeśli ktoś chce działać w myśl zasady klient nasz pan. Wiedzą coś o tym w jednej z sieci popularnych dyskontów, gdzie wkrótce pojawi się 600 ładowarek. To oznacza, że przeciętny samochód elektryczny może naładować swoją baterię w ciągu 20-30 minut. Zachwala Grigory Grigoriew z PowerDot. Ale co z tego, jeżeli poza miastem tych ładowarek jest znacznie mniej? Nie, że nie ma ich wcale, ale jeśli jedzie się na wakacje, trzeba taką podróż solidnie zaplanować. Samochodem byłem już nad morzem, byłem w górach. Mówi Radosław Bieliński, od roku posiadacz auta elektrycznego. Z tego co pamiętam, to chyba na A1 nie ma wystarczająco wielu ładowarek. Na Krajowej 7 jest sporo miejsc, gdzie można się naładować. Na S8 jest sporo miejsc i pewnie w ostatnim roku przybyło co najmniej kilka ładowarek różnych firm. Ale to wciąż za mało. Aut elektrycznych przybywa szybciej niż infrastruktury ładowania. W 2019 roku na jeden ogólny dostępny punkt ładowania w naszym kraju przypadało 5 samochodów elektrycznych. Wylicza Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Na koniec czerwca 2022 roku było to już prawie 15 samochodów, a ta liczba cały czas się zwiększa. Stąd unijni urzędnicy, zdeterminowani by przechodzić na elektromobilność, przygotowali rozporządzenie. AFIR to dokument zaakceptowany już przez Radę Unii Europejskiej. Polski, który ma mobilizować do budowy ładowarek przy drogach należących do TEN-T, czyli Transeuropejskiej Sieci Transportowej. I zgodnie z jego założeniami, do końca 2025 roku na sieci bazowej mają być ładowarki co 60 km o mocy co najmniej 400 kW. Dwa lata później ta moc będzie zwiększona do 600 kW. Już wiadomo jednak, że dużym wyzwaniem może być przebudowa sieci energetycznych w pobliżu wielu miejsc obsługi podróżnych, tak by możliwe było instalowanie ładowarek przy drogach szybkiego ruchu. Tych ładowarek nie mówimy o jednej czy dwóch ładowarkach, tylko mówimy na przykład o 6 czy 10, a nawet 12 ładowarkach, które stoją. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeznaczyło już specjalną pulę środków na takie cele. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się transza funduszy przeznaczona na szybkie stacje powyżej 150 kW. Mówi Aleksander Brzuska, rzecznik resortu. Wiele z tych stacji powstanie przy drogach w korytarzach sieci TEN-T, co umożliwi swobodne poruszanie się po kraju w czasie zbliżonym do czasu podróży z samochodami spalinowymi. Takie usytuowanie pozwoli na realizację wymagań nałożonych rozporządzeniem AFIR. Łączny budżet programu wynosi 870 milionów złotych. Gorzej będzie z rozwojem sieci ładowania poza drogami w ramach TEN-T, bo mowa tu najczęściej o inwestycjach samorządowych, przyznaje Krzysztof Kowalewski, wiceprezes zarządu Santander Leasing. Mniejsze samorządy dzisiaj, mając do wyboru, czy przeznaczyć środki na swoje cele społeczne, cele związane z potrzebami gminy, czy na stację ładowania, to powiedzmy uczciwie, stacja ładowania nie jest priorytetem. Gdzie jeszcze jest problem? Mam problem z zainstalowaniem ładowarki w garażu podziemnym, ponieważ moja wspólnota nie chce mi wydać zgody na montaż instalacji, za którą ja sam i tak zapłacę. Bo wspólnoty, choć nie chcą tego przyznać, coraz częściej bronią się rękoma i nogami przed autami elektrycznymi, których pożary są znacznie trudniejsze do ugaszenia niż zwykłych samochodów. A to kolejny problem, by nie powiedzieć gorący, palący, o którym niedawno mówiliśmy. Gdyby Państwo chcieli zabrać głos w tej, w pozostałych sprawach zachęcamy dziś o m.in. rozwoju elektromobilności. No to bez pytania, ale wprost hasło, tylko jednym słowem. Elektromobilność. Kontakt z nami 2 2 7 3. Montag, lieben Klausen, Globen. For a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't deep fake. Keep it real for you. chwilę mówiliśmy o tym, że Rada Unii Europejskiej mimo niechęci społecznej dalej pracuje nad przejściem na elektromobilność. Unijne regulacje nakładają na państwa zwiększenie liczby stacji ładowania pięciokrotnie. Jak wygląda ta elektromobilność w azjatyckim wydaniu? O tym powiemy za chwilę, bo już teraz za 14 minut 17. Świat w trzech aktach. I Rafał Tomański w studiu, witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Może na deser sobie zostawimy tą elektromobilność, co? Tak, ta elektromobilność to będzie w wydaniu wietnamskim u mnie, bo oczywiście musi być trochę Azji, inaczej bym nie dał rady, ale to za chwilę. Na razie przenieśmy się do Afryki. Ja się śmieję, tak trochę może państwo słyszą, jak się mówi na uśmiechu, to zupełnie inaczej słychać, bo ta elektromobilność będzie... Proszę zostać z nami, straszna. Tak. Ale najpierw jest tylko strasznie, bo Niger i Unia Afrykańska przeciwna interwencji wojskowej w Nigrze. Tak pisze francuski dziennik Le Monde i zapowiada się coś na kształt rozłamu. Amerykanie, Anglicy mówią, bardziej Amerykanie, I was like, czyli że jak nie wiedzą, co mają powiedzieć, to zawsze jest jakaś taka konstrukcja, że no było to prawie jak. No więc tutaj jest prawie jak taki rozłam szykujący się w Unii Afrykańskiej, którą też chciano ostatnio wprowadzić i jest taki poważny plan nawet za pośrednictwem Indii do G20. Jest Unia Europejska jako wielki zbiór państw i także Unia Afrykańska miała być jako taki jeden monolit afrykański, ale okazuje się, że Niger może podzielić to stanowisko. Jak na razie Unia Afrykańska diametralnie różni się od podejścia wspólnoty gospodarczej państw Afryki Zachodniej, czyli tego ECOWASu, ECOWASu, innej wspólnoty, opowiadającej się za operacją militarną w Nigrze. Jest to precedens, ponieważ dotychczas Unia Afrykańska zazwyczaj dostosowywała się do decyzji mniejszych organizacji regionalnych, tak donoszą Francuzi. Francuzi mają dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o te kraje, no bo praktycznie region Sahelu, o którym mowa, to prawie w całości ich były terytoria i także, no tak jak widzieliśmy, wychodzenie z Mali. Tutaj w ogóle niedługo będzie problem, 3 września bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Francuzi będą mieli już ten ostatni dzień na wyjście wojskowe z Mali, też jest Burkina Faso obok i niedługo zaczną się znowu tematy dla nas do opowiadania. Ale skąd to ten sprzeciw? Mogłoby to skutkować większym rozlewem z krwi na masową skalę? Nie ma zgody do tego, żeby używać, żeby robić drugi front, żeby wewnętrznie mobilizować armię krajów, które czasami same nie mają możliwości kontrolowania własnych terytoriów, więc to rodziłoby już problem. Siły zbrojne, nad którymi nie do końca ma się władzę, musiałyby się jeszcze mierzyć z dodatkowymi wybuchającymi przy takiej okazji konfliktami plemiennymi na własnym terytorium. Osłabiłoby to rolę wspólnoty w imię wątpliwej ingerencji zbrojnej, która mogłaby, jak się Afryka obawia, otworzyć drugą Ukrainę właśnie tam u nich, w Nigrze. Ale elektromobilność... Na koniec mieliśmy zostawić. Na koniec. Wcześniej jeszcze wizyta. No dobrze, tak, to tutaj też będzie dosyć elektrycznie. Tutaj, broń Boże, nie ma żadnej ironii. Opowiadaliśmy w poprzednim tygodniu o tym, jak się palą Hawaje i paliła się wyspa Maui, ta stara stolica Lahaina sprzed 200 lat, kiedy właśnie Hawaje nie miały Honolulu jako stolicy, tylko Lahaina. Drewniane miasto, którego już praktycznie nie ma, spaliło się ponad 100 ofiar. Nigdy w historii nie zdarzyło się na Hawajach, dokumentowanej historii, żeby kataklizm był tak groźny. No i kto zawinił? Ktoś teoretycznie, można by powiedzieć, że to po prostu zaczęło się palić, wszędzie jest ciepło, no ale na Hawajach przeważnie jest ciepło. Przywykliśmy myśleć o tym miejscu jako raju na ziemi, ale okazuje się, że teraz właśnie prezydent Biden udaje się tam z wizytą. Wcześniej mówił, że nie chciał robić kłopotów władzom regionalnym, dużo zamieszania. Zawsze wiąże się z wizytą głowy państwa, jeszcze tak chronionej jak Biden wszędzie, ale więc nie chciał sobą dokładać. Być może zawinił dostawca prądu, który nie wyłączał linii energetycznych, kiedy już się rozprzestrzeniał ogień i też systemy syren nie zadziałały. To pierwsze ustalenia. Prezydent Biden być może podejmie się pierwszych prób wyjaśnienia tego, co doprowadziło do takiej tragedii. Tak, to też będzie sytuacja rozwojowa. No i elektromobilność z tych dostawców energii na Hawajach do elektromobilności w wydaniu wietnamskim jest taka firma VinFast. VIN, no to VN Vietnam Fast, to też jest akronim, nie będziemy go teraz rozwijać, ale nie chodzi tylko o prędkość, to miał być taki szereg różnych haseł, ale VinFast miał być odpowiedzią na Teslę amerykańską, miało być tylko to samo, ale taniej. To samo, nawet jak się zajrzy pod maskę, VinFast jest na komponentach w ponad 90% BMW. 4 lata temu byłem w Wietnamie, rozmawiałem z człowiekiem, który obsługiwał, swoją drogą Polakiem, który obsługiwał prawnie i technologicznie tę spółkę. To przypadek, że akurat Polak, ale bardzo mądry, młody chłopak. Więc stąd wiem, że dostawcą części jest BMW. Ale VinFast chciał bardzo długo wejść na rynek amerykański. Długo mu się to nie udawało. Oczywiście nawet tysiące samochodów zostały tam wysłane. One są robione w mieście Haiphong, to jest niedaleko Hanoi. Tam jest taka piękna zatoka Halong. Turystycznie można tam pojechać. Obok wielkich, to się nazywa mogoty, takie wapienne skały, można sobie przypomnieć jedno z odcinków Jamesa Bonda, tam jest fabryka tych samochodów. No i teraz się udało. One średnio działają, nie podobały się blogerom, ale jak weszły na amerykańską giełdę Nasdaq tylnym wejściem, przez taki wehikuł inwestycyjny od razu, wartość firmy, proszę państwa, większa od BMW, Mercedesa, General Motors, Chryslera i wszystkich innych. A właściciel ma 99% akcji i taki 85 to, miliardów dolarów. Taki to debiut na Nasdaq. Ładny debiut. Na amerykańskiej giełdzie. A niektórzy mówią, bo i takie wyczytałem komentarze, że to najgorszy elektryk świata w cenie Tesli. Można? Można. Rafał Tomański, Świat w trzech aktach, powróci jutro o tej samej porze. Bardzo dziękujemy. No, popatrz teraz, jak pięknie można zagrać. Dla tych, którzy być może wracają z pracy do domu. Za 8 minut 17. This is the road to hell.